Pala si Jojita Kaling Humali. Ang edad ko ay 32 years old. Ako ay nagtatrabaho sa Abdul Kader Furniture bilang isang assembly or isang carpenter. Ako ay nakatira sa Nueva Ecija sa Pilipinas. Ako po ay married at may dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Well, ang buhay ko nung ako ay hindi pa Muslim bilang isang Kristiyano, nagagawa naman nating sumimba tuwing araw ng Linggo. Kaso minsan may mga time na hindi tayo makapagsimba kasi may mga ginagawa tayo sa bahay or busy tayo. Pero kahit pa paano na nakapagsisimba tayo sa tuwing araw. So ang religion ko dati is lumaki akong Roman Catholic Christian and then nag-embrace ako sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or mas kilala siyang Mormon isang priesthood. Nakapagtuturo din ako sa mga brothers nung ako ay isa pang Mormon. So nung nasa Pilipinas pa ako, ang idea ko lang ng Islam is nung nag-aral about since siguro high school. Ito yung diba na pag-aaralan natin sa history about Islam. Siguro yun lang ang nagkaroon sa akin ng idea about Islam sa Pilipinas nung dumating ako rito sa Saudi Arabia. Doon ko lang nalaman yung Islam na sa sarili kong pag-aaral dahil one time na si Sheikh Hisham na pumunta siya sa aming accommodation. So nagpaliwanag siya ng kaunti, nagbigay siya ng konting babasahin. Let's start questioning ourselves, isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. So doon nalaman ko na Islam pala is naniniwala din siya sa mga propeta kasi nung that time na ako Roman Catholic, hindi ko alam na ang Muslim or ang Islam is naniniwala kay Jesus or sa mga propeta. So ang alam ko lang is Allah ang sinasabi nila nung ako hindi pa nag-embrace ng Islam. So in-embrace ko ang Islam nung ito'y pinag-aralan ko na. Kasi sabi ko nga kay Sheikh Hisham, hindi ko i-embrace ang isang relihiyon nang hindi ko nalalaman kung ano ang pamalakad na isang relihiyon at kung paano ko ito isasabuhay. So that time pinag-aralan ko, may mga libro akong natanggap mula Islamic Center. Tapos nung napag-aralan ko ito, nang bumalik si Abdul Karim, Ustad Abdul Karim nag-held siya ng dawa, doon ko na-embrace ang Islam. So yung feeling ng bagong Islam, ikumpara natin siya nung tayo is isa pang Christian. Iba yung feeling kasi biruin mo yung nung isang Christian, nagsisimba ka lang once a week. But nung ikaw na ay Muslim sa pananampalatayang Islam, nagagawa mo ngang sumamba ng 5 beses sa isang araw at higit pa dahil may tinatawag pa tayong mga sunnah at iba pang mga asal. So that time, nung first sujud ko, naalala ko yon dito sa industrial, hindi pa talaga ako sanay magsala nun. Inaya lang ako ng co-worker ko na masre, na sabi niya, sabay ka na lang sa akin. So that time na nagsujud ako, ganito pala ang feeling ng isang Muslim, ganito pala silang magdasal. Napaka-sincere. Kasi makikita mo yung pagkapantay-pantay nila sa lahat kasi may nakaraw sila. Andyan yung may supervisor, may mas mataas, may mas maliit na tao. Pero iisa sila ng posisyon na magsusunod siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. One of a story na tumatak sa akin nung ako ay nag-attend ng Dawah Seminar dito sa Islamic Center dito sa Alhasa, yung kwento ng propeta na nung siya yung nagdawa sa Taif, na kahit na yung ginawa sa kanya ng mga tao sa Taif na hindi tinanggap yung pagdadawa niya, na sinaktan siya, na halos yung mga anghel is nagalit sa mga tao, na sinabi niya na kahit na ang bundok ng Taif na yan is kaya naming ibuwal sa kanila dahil dyan sa ginawa mo. Ngunit sabi ng propeta, huwag niyong gagawin yan. Dahil sapagkat sa may araw din na may isang susulpot dito na yayakap sa Islam. So yun yung napakagandang naging mensahe sa akin, no, na kahit na sa pamilya natin, hindi natin sila makuha kaagad sa pananampalatayang Islam, magkaroon tayo ng pagtitiis na balang araw gagabayan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung di pa ako nagmo-Muslim, nakikita ko kasi yung mga, almost sa mga Saudi, nakikita ko yung mga attitude nila, yung mga manners nila, kasi minsan sinasabi nila na mag-embrace ako sa Islam. So sabi ko sa kanila, paano ako mag-embrace sa Islam? Kasi ganyan ang mga attitude nyo. Paano ka ako na pag nag-Islam ba ako, ganyan din ang magiging attitude ko sa inyo, na alam mo naman yung ibang mga, hindi natin masasabi na lahat ng Muslim is have a good personality. So nung natuklasan ko na yung turo ng Islam pala is taliwas sa mga tao na Muslim. Sabi nga, huwag mong i-judge ang Islam sa pamamagitan ng Muslim. Dahil ang Muslim is tao, dahil ang katuroan ng Islam is matuwid.